राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 22 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसशाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान्धवनीरधावात् पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गुरु भयो नम महात्मो नम सर्वे भयो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई मन में कोई खास बात आई सदैव जी नहीं है आप बताओ भाई ये जड़ चेतन का विभाग है इसको ठीक समझ ले जड़ विभाग से अपने कुछ नहीं देना है कुछ सहायता होती नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव ही नहीं है जड़ विभाग से और शरीर और संसार ये सब जड़ विभाग है शरीर और संसार सब जड़ विभाग है परमात्मा राम है ये चित्र विभाग है हम परमात्मा का अंश है और परमात्मा हमारा अंश ही है वो परम पिता है हम पुत्र है ये चित्र विभाग है इसके सिवाय सब विभाग जड़ विभाग इसे कोई मतलब नहीं है अपना कोई मतलब नहीं है फालतू अनंत ब्रह्मांड है दिल की चीज अपनी नहीं है ऐसा कुछ चीज नहीं है तो शरीर में अपना क्या है शरीर में धूल हो जसूस हो गाल हो कुछ नहीं अपना है नहीं अपने नहीं है बिल्कुल नहीं ऐसे कोई अपना नहीं है ये भोग भोगना है ये जड़वाद करना है संग्रह करना भोग हो रहा है दो में लोग लगे केवल जड़ में लगे और कुछ मतलब नहीं है ऐसे कुछ होने हुआ ऐसे पतन के सिवाय कुछ नहीं होने वाला पतन होगा फायदा कुछ नहीं होना और सब संसार के मालिक परमात्मा है और दूसरे में सब परमात्मा है एक हो मोशम एक ही परमात्मा अनेक रूप से बड़े हुए परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है पुस्तक में आया था नहीं आंखें मींच करके दांत भींच करके और निश्चय कर देंगे जड़ से हमें खुद नहीं रहा है चेतन है वो ही हमारे काम का है ये बात मान लेनी चाहिए आंखें मींच कर गई दांत भींच कर गए खड़ी साथी कर गए बोलो कहां से दिया है हमारे पास नहीं आप आंखें मींच कर दांत भींच कर छाती खड़ी कर गए ये बात मान लो कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं शरीर अथवा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तीन बार है अब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर अपनी चीज क्या है संसार में कुछ नहीं है उसमें क्या चीज है, ब्रह्म ही नहीं है। कहते हैं सामने कोई चीज देखने में आता है तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें, असर हो इतना ज्यादा मत हो, आदर मत हो। कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसकी प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि ये वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर ना करके सच्ची बात का आदर करो, एक ही बात है सच्ची बात करो। ये बात होना ना चाहिए कि होना चाहिए, ये वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के आदर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो, असल को महत्व देकर आप असली चीज से वंचित न रहो। झूठी बात क्या है, भीतर आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असुर को नहीं मानेंगे, परंतु सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थायी मत मानो, ये भूल है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो, बालक मन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप तो वेके वही हो, वही वही। इसलिए कृपा करके आप असर को आदर मत दो, सच्ची बात का असर पड़ता पड़ना चाहिए, सच्ची बात का असर भी सच्चा आदर मत दो। सभी बात असली सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं है। शरीर तो सबका छूटेगा ही, हमें छूटेगा, छूटने से फायदा नहीं होगा, छोड़ने से बड़ा भारी फायदा, मामूली फायदा नहीं। सदा के लिए जन्म मन मिट जाएगा, सदा के लिए छूटने कोई फायदा नहीं। छूटने से रोना पड़ेगा, रोना और कुछ नहीं, सिवाय रोने का और कुछ नहीं। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। तो शरीर कुटुंब के लिए, साधन के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता ही नहीं। इसलिए शरीर को, कुटुंब को, समाज को, संसार की सेवा कर दो, ये बड़ी भारी दामी बात है। इसको मान लो तो आप आज सदा संसार के लिए सुखी हो जाओगे, शरीर से हमारी कोई लाभ हो जाएगा यह मानना धोखा है, कोई लाभ होगा है। शरीर को, संसार को आप कितना ही आदर दो, कितना ही अच्छा समा, धोखा होगा धोखा, सिवाय धोखे कुछ नहीं। इतनी बात सुनने पर आप पक्का विचार करो ना, शरीर कोई फायदा नहीं होगा, शरीर तो छूट जाएगा, सबका छूटेगा, छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, रोना होगा, फायदा नहीं होगा। छोड़ने से निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, बात वही है। तो कृपा करो इतनी, शरीर से हम लोगों को लाभ हो जाएगा, ये धोखा है, धोखा, ये कोरा पैम है। सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। सूक्ष्म शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और कारण शरीर से समाधि होती है, एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है। क्रिया, चिंतन और स्थिरता, समाधि आपके लिए नहीं है, इसके भरोसे मत रहो। आपके काम आने वाली चीज है, कुछ भी चिंता न करना। चेतन अमल सहज सुखराशि, इसमें क्रिया का काम करेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सारी सुखराशी चार बात है। चार बात में कोई क्रिया काम नहीं आती। ईश्वराश जीव अविनाशी चेतन अमल सारी सुखराशी चार चीजें, इसमें कोई क्रिया की जरूरत नहीं। भगवान की शरणागति और चिंतन रहेगी। समाधि है वो इतने काम में नहीं है जितना ये चिंतन रहेगा। ये जो चीज नहीं आओ उसका पता नहीं। आप कहना क्रिया काम आएगी या चिंतन काम आएगा, श्रद्धा काम आएगी या समाधि काम आएगी। इसी तरह प्राणायाम कुंडले जागरण एकाग्रता आदि कोई आपके काम की नहीं है। ये सब प्रगति है, ये प्रगति है, प्रगति आप काम नहीं आएगी। आप आंश ईश्वर को ईश्वर काम आएगा, ईश्वर और साथी एकता ऐसे सिवाय कोई काम आने वाला चीज नहीं है। निश्चित पक्की लगो, पक्का विचार करो ये हमारा काम भी नहीं है। हे भगवान के शरण हो जाओ। सर्वगुह्य तवम भूय शुरु में परम बच, सर्वगुह्य तवम भूय शुरु में परम बच। भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ उपाय शरणागति सबसे उत्तम। हे नाथ मैं आपके शरण हूं, शरण हो तो आप में हो जाओ, भगवान में ही लीन हो जाओ, अभी निहाल हो जाओगे, निहाल एकदम सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब जीवन मुक्त तत्व जीवन मुक्त भगवत प्रेमी स्वाभाविक एकदम ठीक सिद्धांत की बात है। सब प्रगति है जबकि आप परमात्मा का अंश हो, ये आपकी जाति की चीजें नहीं है, ये विजाति चीजें है। आप इन सबसे अलग हो, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। आप चाहे अद्वैत माने, चाहे द्वैत माने, चाहे ज्ञान माने, चाहे भक्ति माने, कम से कम ये इतनी बात तो स्वीकार कर लो कि शरीर हमारे काम की चीज नहीं है, इससे तो हमारा संबंध नहीं। शरीर हमारे काम की चीज नहीं है, अरे साथ संबंध हमारा नहीं है। हमारा समचित्र के साथ है, परमात्मा के साथ है। इतनी बार बार क्या कहे, ये बात इतनी है, निहाल हो जाओगे। ये मैं फर्ज नहीं है, किंचित मात्र कर लो, हिम्मत है कहीं में आंखें मेच करके दांत मेच करके जबरदस्ती शरीर हमारे गांव का नहीं है। हमारे गांव के भगवान है, भगवान हमारी एकता भगवान के साथ है। हम भगवान के अंश है, हम प्रगति के अंश नहीं है। प्रगति का अंश है शरीर और संसार, ये प्रगति का ये त्याज्य है सर्वथा। इन्हें सेवा करो, सेवा करो, सेवा रुपये पैसे सब इनका सबका प्रवाह इनके अपने तरफ नहीं, जड़ तक प्रवाह यूं हो जाइयो सबका तो निहाल हो जाओगे, अपने तरफ नहीं। आज स्वभाव उड़ दो एकदम सबकी सेवा कर दो। आप ये एकता परमात्मा साथ है, आप चाहे द्वैत मानो अद्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर लो कि शरीर हमारे काम की चीज नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये हमारे काम की चीज है। इतनी बात कहने पर भी आप चेत नहीं, फिर भी ऐसा सोचते ही नहीं, अगर संसार का असर पर जाए तो ऐसी परवाह मत करो, इसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा। असर पर जाए तो भी परवाह मत करो, असर पर जाए मिट जाएगा। असर को महत्व मत दो। पहली बात बता दी, ये मार्मिक बात है। आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो, इस असर को महत्व देकर बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। बड़ा भारी लाभ हो जाए आज, लाभ हो आज ही, अभी अभी कृपा कर मान लो। आप असर पड़ जाते पर मत करो, मिट जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, काम नहीं करेगा। इसलिए असर पड़ता है तो पढ़ने दो, पर मन में समझे कि यह सच्ची बात नहीं है, झूठी चीज का असर भी झूठा ही है। अच्छा कैसे होता है, आपसे कोई कोई पैसा लगता है ना, काबो हमारी बात में ठीक दिखती है तो हमारे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में आते हो। ऐसे संसार का असर पर पड़ता बिल्कुल ठगाई है, ये धोखा है। एक मार्मिक बात है कि असर शरीर इंद्रिया पर बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। आप स्वयं होने भगवान के अंश, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर में से तो हुआ था भी उसमें असर नहीं पड़ा है, असर मन बुद्धि में पड़ रहा है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, करने तो नहीं आता, इसमें आता ही नहीं, मन बुद्धि में आता है, दूर आता है, आप स्वयं उठ जाता है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, करते लिप्यता आप जाने। आत्म नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, आप स्वयं शुद्ध है, बोध रूप है, न लिपते है, असर नहीं होता, न करो तीजा लिखे थे, शरीर थो भी कौन थे, न करो तीजा लिखे थे, बहुत बढ़िया बात है। अब इतने होते अवसर पड़ता मन बुद्धि पर, आप पर नहीं पड़ता, मन बुद्धि को पर समझा है, आप पर नहीं पड़ता। आप है जो मुझको है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है, शरीर संसार जड़ है, शरीर संसार जड़ है, आप चेतन हो, जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा, जड़ का असर जड़ पर शरीर पर ही पड़ते पड़ेगा, यह सच्ची बात है। इसको अभी अभी मान लो, अभी काम हो गया, अभी मान लो, अभी काम हो गया। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, आप शरीर है जीव का जो है, मन बुद्धि पर पड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि जड़ है, मन बुद्धि उसी जाति है, मन पर पड़ता है। आप तो है जी हो, मन हो तो अभी काम हो जाएगा, अभी काम हो गया, आंखों का कारण देखने का असर पड़ता है, कानों का सुनने का असर पड़ता है, तात्पर्य यह है कि असर सजाती पर पड़ता है, देखने का असर आंखों पर पड़ता है, सुनने का असर कानों पर पड़ता है, स्पर्श करने का असर त्वचा पर पड़ता है, सजाती का असर पड़ता है। देखने का असर कानों पर नहीं पड़ता, सुनने का असर नेत्र पर नहीं पड़ता, सजाती है तो शब्द की आंख के साथ है, देखने की आंख के साथ है, ऐसे असर पड़ने की अंतर्गत है, आप पर नहीं है, आप फिर साथ नहीं है। अतः कितना ही असर पड़े उसको आप सच्चा मत मानो, आप पर नहीं पड़ता, आप स्वरूप परमात्मा जान सके। आप पर पड़ता ही नहीं, एकदम एकदम सच्ची बात है। उस असर को सच्चा मत मानो, आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है, असंग है, असंग है, असंग। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पढ़ने दो, पढ़ता रहे। मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी वस्तु के है जिस वस्तु का संसार है, उसी का असर पड़ता है। फिर सुखी दुख स्वयं जो होते हो कि आप बुद्धि के अपना मान लेते हो, स्वयं सुखी दुखी होते हो। मन बुद्धि अपना नहीं है, प्रत्युत प्रसन्न एक एक अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। यह मन बुद्धि अभी सब प्रति अंश है, आप स्वयं भगवान का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदर्शी, चेतन अमल सहज सुखदर्शी। मन बुद्धि पर असर पड़ने पड़ने से आप सुखी दुखी होने को कोई जरूरत नहीं है, आप जीओगे तो रहते हो। असर पड़ता है मिट जाता है, मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर पड़ता ही नहीं, आप जीओगे तो रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर शूद्रों का असर पड़ जाए तो आप अधीर शील अपरिवर्तनशील है, एकदम आप पर असर पड़ता ही नहीं, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं, कारण कि आपने मन बुद्धि को अपने मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रगति है और प्रगति का असर प्रगति पर पड़ेगा, असर पड़ने का वैसा कर्म भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, कर्म भी हो जाए तो भी आप अपने आप क्या फल पड़ता है, आप विचार कर देखे तो आपका असर नहीं पड़ता, परंतु मुश्किल है यह है कि आप अपने पास मिल जाते हो, उसके साथ मिल जाते हो, असर के साथ मिल जाते हो, मन बुद्धि के साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि से अपना स्वरूप अलग मानकर ही अपने को हमारे पर असर पड़ाए, पर बुद्धि मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के है। मनुष्य स्थानी निर्णी प्रकृति स्थानी कर सकती, मनुष्य स्थानी निर्णी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में जित है, इस प्रकृति पर ही असर पड़ता है। और आप मन बुद्धि नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हर्ष हो, हमें वर्ष हो, जीव लोग है, जीव भूत है, इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, आप तो वैसे वैसे ही रहते हो। आप है जो असंग हो, आप असंग संग आप नहीं, निर्लेप लिप्तता नहीं आप में, प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोगता बनता है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति गुणा, मन बुद्धि का असर पड़ता है, हम पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है, असल को महत्व मत दो, अपने में श्रृंगार मत करो, ये बात एकदम पक्की मान लो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो आप, ज्ञान स्वरूप हो, निर्विकार हो, विकार आप पर है नहीं। असो बात मत दो, इस अपने में स्वीकार मत करो, आप स्वयं स्थित हो, स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख स्वभाव स्वयं स्थित हो, स्वयं पहुंच हो ये पहुंचते नहीं। अशुद्ध वस्तु सत्य कैसे पहुंचेगी, अशुद्ध वस्तु सत्य पहुंचते नहीं। ना सतो विदिते भावो, ना भावो विदिते सत, सत भाव न विदिते, सत का भाव नहीं होता, सत में विकार पड़ता ही नहीं। आप हैं जैसे जैसे है, अशुद्ध वस्तु अशुद्ध में ही पहुंचेगी और सत वस्तु सत में ही ऐसे पहुंचेगी। सत सत निर्मल निर्पद निर्लेप आता है, सत असल में निर्लेप रहता है। निर्मल सत्ता सत्ता निर्मल सत्ता रूप सत्ता होनापन है, केवल है पर आपका स्वरूप है पर ज्ञान पड़ेगा, है पर मन बुद्धि पर पड़ता है, ये उसी की चीज है। मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे एक कुत्ते के हो, कुत्ते के मन पर असर पड़ता है तो क्या हम दुखी होते हैं। मन बुद्धि वही है, जैसे कुत्ते के ऐसे ही आपके, चाहे एक कुत्ते के हो उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हो। ऐसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे आपके मन बुद्धि भी वास्तव आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मत मानो, अपना ही अपना भूल मान ले, भूल है गलती है, इसको अपना मन का आप मुक्त में ही दुखी होते हो। मन बुद्धि कुत्ते मन बुद्धि पर छोड़ता है तो एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में बहुत शरीर संसार का पर्दा नहीं है, हमारे और बीच में पर्दा नहीं है। पर्दा अपने मन या प्रत्युत जड़ता से संबंध का पर्दा करता है। ये बात पढ़ाई पुस्तकों में देखने में वेदांत ग्रंथों में मेरी को नहीं मिली, केवल एक जगह संतों से मिली है। इसलिए शरीर और इंद्रिया मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो आप निहाल हो जाएंगे। हमारा मन बुद्धि से संबंध नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है, हमारे भगवान है। अपरा प्रकृति ग्रह देखो तीन है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है और एक मन बुद्धि इंद्रिया है। मन बुद्धि इंद्रिया प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, ये परमात्मा है। परमात्मा का अपरा प्रकृति का संबंध है, अपरा प्रकृति का संबंध नहीं है, जड़ है ये। भूमि पवन वायु खांग मन बुद्धि ये इसमें जड़ विभाग है और आप चेतन हो, आपका आश्रय परमात्मा है, परमात्मा की आपकी एकता है। अपना प्रति एकता नहीं है, अपना प्रति भी असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, भगवान पर नहीं पड़ता, आप चेतन हो। हमारे चेतन स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, ये मेरे मेहनत से कर लो ठीक हो जाएगा, पढ़ता ही नहीं कैसे पढ़े, पढ़ सकता ही नहीं, एकदम पक्की बात है। हम पूछते हैं कि जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए। मन बुद्धि है वे जड़ता है, उस वर्ष वो अपना मानते हैं, इस पर क्या अभ्यास कराता है ये, क्या जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं मिटता, प्रत्युत विवेक से विचार छूटता, विवेक जड़ अलग है चित्र अलग है, इस विवेक से काम होगा, अभ्यास नहीं होगा, ये अभ्यास होने वाली बात नहीं है, है ही नहीं। विवेक का विवेक करो तो आज ही यह संबंध छूट हो जाएगा, विवेक का आदर करो तो आज छूट जाएगा, अभ्यास नहीं छूटेगा। विवेक क्या अलग अलग जड़ अलग है चेतना अलग है, जो विवेक है वो विवेक अभ्यास के काम की नहीं है, अभ्यास नहीं है, विवेक समझ है, समझ समझ राष्ट्र बढ़ेगा, अभ्यास नहीं होगा। ये बात पुस्तकों में पढ़ाई में नहीं आती, पुस्तकों में नहीं आती, हमने देखा है, हमने पढ़ाई की है, विवेक है, विवेक विवेक का आदर करो तो आज ही यह मन छूट जाएगा। सत असत है, ना सतो भी देते भावो, ना भावो भी देते सत, तत्व भी तत्व दर्शन देगा है दोनों को, सत असत को, सत चीज है वो है और असत है वो नहीं है, नहीं वस्तुओं में असर पड़ता है पर नहीं पड़ता। पढ़ाई में नहीं आती ये बात, संतों में नहीं आती, संतों के पास आती, संतों से हमने सुनी है। आप दो बात मान लो, एक जानना और एक मानना, संसार को जानना है, परमात्मा को मानना है, संसार को जानना है, परमात्मा को मानना है, दो बात स्वीकार, जानना और मानना। जानने में संसार है इसको जानो, और परमात्मा जानने में नहीं आता, ये मानने में आता है, अपने माँ बाप को मानने में ही आता है, जानने में नहीं आता। तो संसार मात्र के माँ बाप को जानो कैसे, अपने माँ बाप को जानते नहीं, मानते हो पर जानते होगा, क्यों मानना है, मानना भी जबरदस्त है, जानने से कम नहीं है, हम है ना हम, अगर तुम माफ रहे हो तुम कहां से आए, तुम आए कहां से, पर जान नहीं सकते, भावों के जाने बाप बिंदु रूप से, बिंदु रूप से जड़, जड़ के बिंदु रूप से, वह बगैर जाने के आदमी बिंदु रूप क्या जड़ है, माँ के पेट से निकले तो शरीर बढ़ गया था, उसे भी नहीं जानते, हम मानते हो, जानना और मानना दो याद कर लो, एक जानना एक मानना है, संसार को जानना है, परमात्मा को मानना है, दो बार जानना मानना है, सब ठीक हो जाएगा। संसार को जान लिया है नाशवान है, परमबुद्धि को जान लिया नाशवान है, और परमात्मा को मानने का अविनाशी है, ये मान देना है। इस राष्ट्र जीव अविनाशी, अविनाशी परमात्मा है, इसका जीव भी अविनाशी है, इसको जान नहीं सकते, मान सकते हो, परमात्मा अपना है, अपने माता पिता है, जानना और मानना, जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है, और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है ये मानना है, जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं ये जानना है, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है ये मानना है, जानना और मानना दो बार है। संसार तो अर्धम बदलता है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ये मानना है और संसार का संबंध हमें नहीं है। प्रत्येक शरीर नष्ट होता है, संसार सब नष्ट होता है, सब अंगोरे हरदम, इसको जानना है, ये नाशवान है, ये जानना है। और परमात्मा है उसमें कोई विकार नहीं है, ये मानना है, जानना और मानना दो बात है तुम्हारे। आप निर्विकार है, स्वयं परमात्मा का अंश है, आप निर्विकार है, ये स्वीकार कर लो। स्वीकार दांत भेज कर गए, आंखें मेच कर गए, छाती कड़ी कर गए, ये मान लो हम निर्विकार है। आप 84 लाख जोड़ी में जाकर के भी किसी जोड़ी के साथ रहते नहीं, आप सब छोड़ देते, ऐसा नहीं है इसको छोड़ दोगे, इसके साथ रहोगे नहीं, जड़ के साथ आप रहते ही नहीं, एकदम पक्की एकदम सच्ची बात है। एकदम पक्की बात है, एकदम जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये जानना है, और हमारा संबंध परमात्मा भगवान के साथ है, ये मानना है। अनंत ब्रह्मांडों में कैसी चीज भी हमारी नहीं है, ये जानना है। जड़ता का असर नहीं पड़ेगा, हमारी जो है ही नहीं, इसमें अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता है, आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। 84 लाख जोड़ी में जाप मेरी, आप पर असर नहीं पड़ता, आप है जैसे ही रहते हैं, आप में खुद में विकार होता ही नहीं, शरीर विकार बिना रहता ही नहीं, शरीर तो विकार बिना रहता ही नहीं, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, आप पर असर पड़ता ही नहीं, आप हुए थे वैसे ही रहते हो। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, प्रत्युत मुक्ति है, होती नहीं है मुक्ति स्वाभाविक, आपकी मुक्त आप मुक्त हो, केवल मन के साथ बुद्धि के साथ एकदम मानने से अपने पर असर मानते हो, जो होती है वो मिट जाती है, जो है वो रह जाती है, होती हो मिट जाती है वो रहता है। 50 हो गई भाई, बहुत देरी हो गई, 10 मिनट रहे, अब कहीं तो सुनो महाराज।